اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے، ثم یقعد پھر بیٹھ جایا کرتے، ثم یقوم پھر دوبارہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے، كما تفعلون الآن جیسا کہ تم اب کرتے ہو، کون یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم. اور صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں، كان النبی يخطب خطبتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن دو خطبے ارشاد فرماتے، يقعد بينهما، اور دونوں خطبے کھڑے ہو کے ارشاد فرماتے، اور ان دو خطبوں کے درمیان بیٹھ جایا کرتے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صلاة الجمعة رکعتان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی دو رکھتے ہیں، وصلاة الفطر رکعتان، اور عید الفطر کے دن نماز عید کی دو رکھتے ہیں، وصلاة الضحیٰ وصلاة الاضحیٰ، اور صلاة الاضحیٰ قربانی کے دن رکعتان عید نماز کی دو رکھتے ہیں، وصلاة السفر رکعتان تمام غیر قصر على لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سفر کی بھی دو رکھتے ہیں اور یہ مکمل ہیں، قصر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی ہم تک پہنچا ہے. نماز جمعہ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ آج کی ہماری گفتگو کا پہلا محور جمعہ اور اس کے متعلقات. لفظ جمعہ، جمعہ جس میں لوگ جمع ہوں، جمعہ کو اس لیے جمعہ کہا جاتا ہے، لاجتماع الناس فی، کہ لوگ آٹھ دن کے بعد اللہ رب العزت کے فرامین اور اس کے پیارے محبوب کے فرامین کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. اور جمعہ کو اس لیے بھی جمعہ کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر کو جمع کیا ہے. اور اس لیے بھی جمعہ کو جمعہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو جمع فرمایا. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا گیا ہے، اس میں مخلوقات کو اللہ نے جمع کیا اور ان کو کمال تک پہنچایا. اور جمعہ کو اس لیے بھی جمعہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق اللہ نے جمعہ کے دن مکمل فرمائی. اور بعض کا کہنا ہے کہ جمعہ اس لیے جمعہ کے دن کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سلمان جانتے ہو جمعہ کے دن کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے تین مرتبہ فرمایا، نہیں، اللہ ہی جانتے ہیں یا اس کے پیارے پیغمبر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا سلمان، یوم الجمعہ بہی جمع ابوکم، اس جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق فرمائی تھی، اس کو جمع فرمایا. اسلام سے پہلے جمعے کے دن کو العروبہ کہا جاتا تھا. العروبہ، عرب اس دن کی بڑی ہی تعظیم کیا کرتے، بلکہ کعب ابن لؤی، کعب ابن لؤی اس دن قریش کے لوگوں کو جمع کرتا اور ان کو باقاعدہ وعظ کیا کرتا، خطبہ دیتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دیتا، اور اس بات کی تعلیم ان کو دیتا کہ ایک ایسا پیغمبر آنے والا ہے جو اس کی ہی اولاد میں سے ہوگا، اس لیے اگر وہ آ جائے تو اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی اتباع بھی کرنا. اسلام آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے العروبہ کی جگہ جمعے کے دن کا ایک تعین کروایا اپنے پیغمبر کی زبان سے، اور اس کے لیے ایک مستقل نماز اور مستقل مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے امت کو بیان کروایا. Islamic Research Center.